พึ่งพากันตั้งใจสำรวมจิตใจของตนให้แน่วแน่เวลานี้เรามาประชุมกันเพื่อฝึกฝนจิตใจให้สงบจุดมุ่งหมายอยู่ตรงนี้เองการปฏิบัติธรรมในพุทธศาสนานี้แม้ว่าพระพุทธเจ้าจะทรงแสดงธรรมมากมายหลายประการจุดมุ่งหมายก็เพื่อให้ผู้ฟังได้ความสงบใจจากกิเลสปาปธรรมไปโดยลำดับจนกลัวว่าจะละกิเลสขาดจากสันดานให้หมดสิ้นไปจุดมุ่งหมายที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมโปรดสัตว์โลกมีอย่างนี้แหละเพราะว่าการละกิเลสนี่มันขึ้นอยู่กับบุญบารมีกับอินทรีย์อย่างที่เคยพูดมาบ่อยๆนั่นเองเนี่ยถ้าว่าไม่ขึ้นอยู่กับบุญบารมีแล้วทุกคนมันก็ละกิเลสกันได้หมดแล้วผู้สนใจในพุทธศาสนานี้นะทั้งที่มานับถือพุทธศาสนาอยู่กิเลสก็ยังมีอยู่อย่างนี้เพราะอะไรล่ะก็นั่นแหละก็อย่างที่ว่านั่นนะเพราะว่าบุญบารมียังไม่มากพออินทรีย์ยังไม่แก่กล้าพอเหมือนอย่างการเข้าไปสู่ในรกของพวกทหารตำรวจนั่นแหละถ้าหากว่าทหารนั่นนะมีกระสุนน้อยอย่างนี้นะเมื่อไปยิงต่อสู้กับข้าศึกไปกระสุนหมดซะแล้วอย่างนี้มันก็จำเป็นต้องได้ถอยร่นนะเพราะว่ากระสุนหมดแล้วไม่มีอะไรจะสู้กับข้าศึกแล้วนี่ก็จะเอาชนะข้าศึกนั้นไม่ได้เลยอันนี้ก็เหมือนกันอย่างนั้นนะการที่ผู้ปฏิบัติธรรมเนี่ยโดยเฉพาะผู้เจริญสมถะวิปัสสนานี่ที่มันก้าวหน้าไปไม่ได้ก็เพราะว่าอินทรีย์บารมีของตนยังอ่อนอยู่ขั้นเมื่อทำความเพียรเข้าไปจะเอาชนะกิเลสเข้าไปอย่างนี้เอากิเลสมันก็เกิดมีกำลังเหนือกว่าซะผลักดันเอาจิตใจกระเด็นออกไปจิตใจอ่อนทับไปสู้อำนาจกิเลสไม่ได้ก็ต้องถอยหลังก็เหมือนอย่างทหารที่ว่าเนี่ยเมื่อเสบียงกลางหรือว่ากระสุนหมดก็ต้องได้ถอยจากข้าศึกไปสู้เขาไม่ได้ไปสะสมเสบียงกลางไปสะสมลูกปืนให้เพียงพอซะก่อนแล้วก็จึงค่อยยกทัพไปสู้ใหม่อีกอันนี้ก็เหมือนกันอย่างนั้นเนี่ยการที่บุคคลใดเมื่อรู้ตัวนะว่าตนว่าพูดกันอย่างง่ายๆว่าตนภาวนายังไม่เป็นอย่างนี้นะยังทำใจสงบไม่ได้หรือยังไม่มีปัญญาที่จะรู้แจ้งธรรมของจริงอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้อย่างนี้ก็ไม่ต้องย่อท้อถอยหลังก็ต้องพยายามกระทำกุศลคุณงามความดีอย่างอื่นให้มากเข้าไปเป็นต้นว่าให้ทานอย่างนี้นะรักษาศีลอย่างนี้ก็พยายามสำรวมในศีลให้บริสุทธิ์ไว้แล้วก็ประพฤติกุศลกรรมอย่างอื่นๆประกอบเข้าไปเรื่อยแล้วก็สํารวมอินทรีย์เข้าไปด้วยแต่ละวันแต่ละคืนยืนเดินนั่งนอนกินดื่มพูดจาทำธุรกิจการงานใดๆก็มีสติสัมปชัญญะสํารวมตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่ให้ยินดียินร้ายในอารมณ์ต่างๆมีรูปเป็นต้นที่มากระทบตา เป็นต้นเหล่านี้นะก็พยายามมีสติหักข้ามจิตใจไม่ให้มันหลงยินดียินร้ายไปไม่ให้มันหลงโกรธเกลียดขึ้นมาในใจพยายามมีสติสัมปชัญญะข่มใจไว้ถ้ามันจะลุกขึ้นก็ดีอย่าให้มันกำเริบขึ้นมาหมู่นี้นะเรียกว่าเราพยายามอบรมอินทรีย์ให้แก่กล้า เสียดสัตว์ทินทรีย์ความเชื่อมั่นในข้อปฏิบัติเหล่านี้ก็ให้เข้มแข็งขึ้นเชื่อมั่นว่าเมื่อเราลงมือปฏิบัติตามไม่ท้อไม่ถอยแล้วเราต้องเอาชนะกิเลสนี้ได้วันหนึ่งให้ได้เลยอย่างนี้นะเมื่อเราเชื่อมั่นลงไปอย่างนี้ก็ภาคเพียรพยายามไปเอาเพียรไปคราวนี้สู้มันไม่ได้ก็อย่าพึ่งถอยหลังอย่าพึ่งยุติก่อนเอาได้โอกาสก็ตั้งสติทำความเพียรไปใหม่สำรวมจิตเข้าไป อดทนเข้าไปนี่เมื่อเราภาคเพียรพยายามอยู่อย่างนี้ไม่ท้อไม่ถอยมันต้องได้ช่องวันหนึ่งให้ได้คือว่ามันจะสามารถทำจิตให้สงบลงไปวันหนึ่งให้ได้หมายความว่าอย่างนั้นแต่นี่ถ้าคนใดนะเห็นว่าตนทำความเพียรภาวนาเข้าไปแล้วสู้กิเลสไม่ได้จิตใจสงบลงไม่ได้แล้วไม่ทำต่อไปซะหรือว่านานๆยังไปทำสักทีหนึ่งอย่างนี้มันจะไปสู้อำนาจกิเลสได้ยังไงอ่ะนั่นแหละเมื่อถอยหลังแล้วในกิเลสมันก็ยิ่งครอบงำเข้าไปเรื่อยๆมันก็ยกจิตยกใจไม่ขึ้นแล้วป่านี้นะเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องถอยหลังนะเอาถ้าสู้ไม่ได้คราวนี้ตั้งใจทำสู้ไหมเมื่อตั้งใจได้แล้วก็สู้มันไปไหมเอาอย่างนี้นะเพ่งพิจารณาอยู่นั่นกิเลสมันกวนใจให้คิดให้ปรุงให้แต่งเอาเราก็รู้ตัวให้รู้ว่าขณะนี้กิเลสมันปั่นใจให้คิดให้พุ่งออกไปข้างนอกรู้ตัวเราก็รู้ได้ด้วยสตินั่นแหละเมื่อรู้ตัวอย่างนั้นแล้วเอาสะกดจิตเข้าไปอธิษฐานจิตเข้าไปนี่คืออำนาจของกิเลสบัดนี้เราจักไม่ตามกิเลสแล้วเราจะไม่คิดไปตามอำนาจของกิเลสอย่างนี้เมื่ออธิษฐานใจเข้าไปอย่างนี้เราก็สะกดจิตไว้ไม่ให้มันคิดเลยอดกั้นเข้าไปนั่นพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าขันติตะโปตปะสิโนขันติคือความอดทนนั่นเป็นตปะเครื่องแผดเผากิเลสให้เราร้อนให้หิวแห้งไปเราก็มาเชื่อพระพุทธภาษิตข้อนี้สิเราไม่มีปัญญาสามารถที่จะถอนรากมันได้ก่อนนะเนี่ยเราก็อาศัยขันติความอดทนนี่แหละเป็นตปะธรรมเผาเอาเลยแบบนี้นะไม่ต้องมีวิธีรีตองอะไรอดอย่างเดียวมันชอบคิดส่งออกไปข้างนอกด้วยความยินดียินร้ายบัดนี้เราจักไม่คิดเราจะอดคิดอย่างนี้นะพอตั้งสัจจะลงไปนี่ก็อดกั้นแล้วไม่คิดแล้วเพราะว่าบุญก็ดีบาปก็ดีกิเลสตัณหาใดๆก็ดีมันมีใจเป็นใหญ่มันมีใจถึงก่อนทั้งนั้นถ้าใจไม่คิดแล้วมันมีไม่ได้เลยกิเลสก็ดีก็ให้เข้าใจหลักนี้อีกมันสำคัญอยู่ที่ว่าเราควบคุมจิตใจตัวเองไม่ได้นี่นะนั่นแหละมันจึงได้สร้างกิเลสขึ้นมาถ้าว่าตนมีสติสัมปชัญญะควบคุมจิตอยู่ทุกเวลามีความอดกั้นอยู่ในใจเสมอถ้ามันเผลอคิดว่ามันจะคิดปรุงแต่งในทางกิเลสขึ้นมาแล้วก็อดกั้นต่อไปไม่คิดมันอย่างนี้นะทำไปบ่อยๆเข้าไปความอดมันก็มีกำลังกล้าขึ้นสติมันก็มีกำลังกล้าขึ้นสัมปชัญญะความรู้ตัวมันก็รู้ตัวถี่เข้าไปโดยลำดับเลยอ่ะค คือรู้ว่าขณะนี้จิตเราปลอดจากความรักความชังอย่างนี้นะปลอดจากความหลงความเมาก็รู้อย่างนี้นะนี่เรียกว่าสัมปชัญญะนะมันรู้ตัวนะหรือว่าขณะนี้จิตเรายังหวั่นไหวไปตามอำนาจแห่งความยินดียินร้ายอยู่อย่างนี้ก็รู้นี่อันนี้แหละเป็นเหตุที่จะให้เราละกิเลสได้นะเพราะกำหนดรู้นี่นะเมื่อไม่รู้แล้วมันจะไปละมันได้ยังไงอ่ะบุญกุศลหรือความดีคุณธรรมต่างๆก็ดีเมื่อไม่รู้แล้วมันจะไปบำเพ็ญให้เกิดมีขึ้นในใจได้อย่างไรแล้วนี่เช่นอย่างว่ารู้ว่าขณะนี้จิตเราอ่อนแอเพราะขาดความอดทนอย่างนี้นะเมื่อรู้อย่างนี้แล้วเราก็เพิ่มความอดทนเข้านี่ตั้งความอดลงไปนั่นขันธ์ที่ทำมันก็เกิดขึ้นในใจแล้ววันนี้มันเป็นอย่างนั้นนี่ในขณะนี้นะจิตเรานี่มันปราศจากหิริโอตัปปะธรรมมันไม่ละอายในการทำชั่วพูดชั่วมันไม่กลัวผลแห่งความชั่วมันจะตามสนองให้เป็นทุกข์นะนี่มันขาดคุณธรรมสองอย่างนี้มันจึงไม่ละอายแก่ใจในการทำชั่วอย่างนี้เอ้าก็สอนใจให้เกิดความละอายขึ้นนี่สอนใจนี้ให้เกิดความกลัวขึ้นเอ้าความชั่วนี่มันจะนำตัวไปสู่อบายภูมิทั้งสี่มีนรกเป็นต้นนะไม่กลัวทุกข์เหลือนรกนั่นน่ะมีจริงนะพระพุทธเจ้าตรัสรู้แจ้งถ้าไม่มีจริงพระพุทธเจ้าไม่นำมาสั่งสอนนี่แล้วก็ต้องสอนใจเตือนใจตัวเองเข้าไปเมื่อมันทำท่าว่าจะไม่เชื่อว่านรกมีจริงเราก็ต้องสอนใจนี้ให้มันเชื่อพระปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเมื่อมันเชื่อตามปัญญาตรัสรู้ของพระเจ้าจริงๆแล้วมันก็เกิดความกลัวต่อความทุกข์ขึ้นมาแล้วใจนี่นะเมื่อเป็นอย่างนั้นเมื่อมันกลัวที่จะไปสู่ทุกข์เสวยทุกข์ทนทรมานอยู่ในนรกอบายภูมิแล้วมันก็หยุดในความคิดที่เป็นอกุศลต่างๆแล้ววะนี่หมายความว่าพูดรวมๆก็เรียกว่ามันหยุดคิดไปในความโลภในความคิดเพ่งเล็งไปอยากได้สมบัติผู้อื่นมาเป็นของตนอันนั้นมันก็เป็นบาปอันหนึ่งมันหยุดคิดไม่โกรธไม่ผูกโกรธไม่ผูกพยาบาทจองเวรใครเพราะความโกรธก็ดีความผูกโกรธก็ดีความพยาบาทจองเวรก็ดีเหล่านี้ล้วนแต่เป็นอกุศลทั้งนั้นเป็นสิ่งที่จะนำบุคคลผู้นั้นไปสู่ทุกข์ทั้งนั้นแหละเมื่อไม่ละอันอย่างนี้แหละก็ต้องเตือนตนให้รู้ตัวอย่างนี้นะให้เห็นโทษของความโกรธความผูกโกรธความพยาบาทอย่างนี้นะให้มันเห็นโทษด้วยตนเองเลยถ้ามันไม่เห็นโทษแล้วมันก็จะโกรธอยู่อย่างนั้นแหละลองคิดดูทุกคนนะสังเกตตัวเองต้องรู้ได้เลยนั่นเนี่ยผู้ใดได้ปฏิบัติมาเช่นได้บรรเทาความโกรธมาก็รู้ตัวได้เลยก็เพราะเราไม่ยึดถือเมื่อมันโกรธขึ้นมาแล้วก็กำหนดใจละมันไม่ยึดถือมันไว้ต่อไปอีกอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นมันจึงไม่ได้ไปสร้างความพยาบาทขึ้นมาแม้ใครจะทำความไม่ดีกระทบกระทั่งกับเรามาแต่ก่อนเราก็ให้อภัยเข้าไปเลยไม่ผูกใจเจ็บไว้เลยไม่คิดที่จะแก้แค้นเลยอย่างนี้นะอันนี้จึงเรียกว่าเป็นผู้ละบาปออกจากกิจใจได้ถ้าว่าไม่สอนใจให้ละความโกรธเหล่านี้ยังยึดมั่นอยู่ไว้แล้วก็เท่ากับว่ายึดเอาบาปไว้ในตัวนั่นเองเลยให้เข้าใจเอาบัดนี้ก็ความคิดหลงคิดเมาไปในเรื่องที่ไม่เป็นสาระประโยชน์ต่างๆก็ดีความเห็นผิดไปต่างๆหมู่นี้นะอันเรื่องหมู่นี้มันล้วนแต่เป็นบ่อเกิดแห่งบาปอกุศลทั้งนั้นเราต้องพิจารณาให้มันรู้เรื่องกิเลสเหล่านี้ก่อนอย่างนี้นะให้มันรู้พิษภัยของกิเลสเหล่านี้มันเป็นยังไงอ่ะพ พระพุทธเจ้าจึงได้ทรงสอนให้ละอย่างนี้นะเราต้องเอามาตีแผ่ดูในใจหันเอาความหลงมันมีลักษณะยังไงอ่ะเมื่อจิตมันหลงแล้วมันเป็นยังไงอ่ะนี่นะต้องเอามาวินิจฉัยดูซะก่อนอ๋อเมื่อมันหลงแล้วไอ้ถ้าพูดถึงไอ้อารมณ์ที่ละเอียดเข้าไปเมื่อมันหลงแล้วเมื่ออารมณ์ใดกระทบกระทั่งเข้ามามันก็หลงยินดีหลงยินร้ายไปมันคิดไปในใจเฉยแต่มันไม่ได้แสดงออกทางกายวาจานี่เรียกว่ามันหลงไปอย่างละเอียดอันนี้นะทีนี้เมื่อมันหลงอย่างหยาบนะก็เมื่อมันยินดียินร้ายด้วยใจรุนแรงเข้าไปแล้วมันแสดงออกทางกายทางวาจาไปแล้วแบบนี้นะถ้ามันยินดีมากๆอ๋อมันก็แสวงหาสิ่งที่ตนชอบใจนั่นแหละเข้าไปมันจะเป็นบาปเป็นโทษยังไงก็ช่างขอให้ได้สิ่งที่ตนต้องการก็แล้วกันถ้ามันยินร้ายแรงๆขึ้นมาเนี่ยมันก็แสดงบทบาทเบียดเบียนผู้อื่นตอบโต้แก้แค้นกันไปมันก็เลยกลายเป็นบาปเป็นอกุศลไปนี่มันก็เกี่ยวเนื่องมาแต่ความหลงนั่นเองนะความไม่รู้นะระลึกไม่ได้เลยระลึกถึงอารมณ์เหล่านั้นไม่ได้วินิจฉัยเรื่องนั้นไม่ได้ว่าความคิดอย่างนี้ความเห็นอย่างนี้นะมันเป็นบาปเป็นโทษมันนำทุกข์มาให้นี่มันคิดไม่ได้เลยนั่นแหละที่เรียกว่ามันหลงนะให้พากันเข้าใจถ้ามันรู้อย่างนี้หมายความว่าเมื่อเราภาวนาลงไปทำใจสงบแล้ววันนี้ก็ประมวลเรื่องกิเลสต่างๆเหล่านี้มาวินิจฉัยให้มันเห็นโทษของมันจริงๆเลยเอาแล้ววันนี้ถ้ามันเห็นโทษเห็นความบกพร่องทำไมมันจึงหลงเหล่านี้ถามตัวเองสิมันหลงก็เพราะมันขาดสติสัมปชัญญะสติไม่ได้อยู่กับกายกับใจสติระลึกส่งออกไปข้างนอกนู่นมากต่อมากนี่แหละมันถึงได้หลงความคิดหลงความนึกของตัวเองหลงยินดียินร้ายไปตามความคิดความนึกของตัวเองอย่างนี้นะอ๋อมูลเหตุมันมาจากนี้ที่มันหลงว่างั้นเอาละถ้าอย่างนั้นต่อไปเราจะตั้งสติไว้ที่กายที่ใจนี่อย่างที่เทศมาแล้วนั่นแหละฐานที่ตั้งของสติพระศาสดาก็ทรงสอนไว้แล้วนี้ตั้งไว้ที่กายตั้งไว้ที่เวทนาตั้งไว้ที่จิตตั้งไว้ที่ธรรมารมณ์คือความคิดความนึกที่เกิดขึ้นกับจิตนั้นนี่เรามันสติของเรามันไม่ได้ประจำอยู่นี้สาเหตุที่มันจะหลงเมื่อเรารู้จุดมันอย่างนี้แล้วมันก็เห็นมองเห็นแนวทางที่จะปฏิบัติแล้วบัดนี้นะต่อจากนั้นไปก็มีสติกำกับอยู่ในฐานเรื่องสี่เนี่ยพยายามมากำหนดรู้เรื่องของร่างกายนี่อันเป็นส่วนยำหยาบนี่ก่อนอื่นเลยให้มาเห็นแจ้งของร่างกายตามเป็นจริงอยู่อย่างนั้นความจริงนะเราพิจารณามาบ่อยๆ อยู่แล้วร่างกายนี่นะมันมีความรู้อยู่แล้วนะแต่ว่าเมื่อมันเผลอสติแล้วมันหลงไปหลงไปสำคัญว่ากายเราขึ้นมาอย่างนี้นะดังนั้นเราพระองค์จึงสอนให้ตั้งสติกำหนดอยู่ที่กายนี้ให้เห็นว่ากายนี้ไม่ใช่ของเราอยู่ตลอดเวลาเลยพูดกันอย่างง่ายๆเป็นอย่างนี้แหละให้ตั้งสติกำหนดพิจารณาเวทนานี้ให้เห็นว่าไม่ใช่ของเราเวทนาคือความสุขความทุกข์ที่เกิดขึ้นในกายในใจนี้นะไม่ใช่ของเราอย่างนี้แหละไม่ใช่ตัวตนของเราเมื่อมันรู้อย่างนี้มันก็ไม่ยึดถือเอาสุขเอาทุกข์อันนั้นมาเลยเป็นอารมณ์แล้วบัดนี้นะมันก็ไม่เสียใจดีใจกับสุขกับทุกข์นั่นล่ะตั้งสติไว้ที่จิตนั่นอย่างนี้นะก็เมื่อเราตั้งสติไว้ที่จิตนี่ไอ้จิตนี้มันหลงน้อยที่สุดในขณะที่มันมีสติอยู่นะมันไม่หลงอะไรอ่ะเนี่ยแต่ว่าสตินั่นก็ต้องไปเตือนจิตให้รู้ว่าไอ้จิตนี้ก็สักว่าแต่จิตนะไม่ใช่ตัวตนของเรานะไม่ใช่จิตของเราถ้าว่าจิตของเรามันก็มีสองสิ มันก็มีสภาพที่รับรู้รับยอมรับว่าจิตเป็นของเราอีกผู้หนึ่งนะนั่นลองคิดดูอ่ะที่จริงแท้มันไม่มีตัวเองหากสมมุติว่าจิตเป็นของตัวเองอยู่อย่างนั้นแหละสำคัญนะเรื่องจิตเนี่ยพิจารณาให้มันดีเพราะว่าเมื่อมันรับรู้อารมณ์อะไรแล้วมันหลงแล้วมันก็ไม่รักก็ชังไม่โลภก็โกรธแหละนี่นะถ้าหากว่าเราเอาสติเข้ามาเพ่งดูจิตนี่ให้เห็นว่าจิตนี่มันไม่มีตัวตนอะไรเป็นสภาวะธาตุรู้เท่านั้นเองธาตุรู้ธาตุคิดเท่านั้นแหละความคิดเกิดขึ้นแล้วมันก็ดับไปไม่มีอะไรเป็นแก่นสารเลยอย่างนี้ความรู้มันก็เป็นธรรมชาติรู้อยู่เท่านั้นเองนะมันไม่ได้มีพิษมีภัยอะไรเลยถ้าหากว่าไม่หลงนะถ้าไม่หลงไม่ปรุงไม่แต่งเรื่องไม่ดีไม่งามต่างขึ้นมาแล้วความรู้อันนั้นมันก็เป็นธรรมธาตุรู้อยู่เท่านั้นเองมันไม่มีอะไรอ่ะนี่แหละมันเอาสติเข้าไปเพ่งดูจิตนี่นะที่มันเป็นตัวปัญหาใหญ่อ่ะอยู่นี่นะให้มันแจ่มแจ้งในใจเลยให้มันเกิดญาณความรู้ขึ้นมาหน่อยนะรู้ชัดว่าจิตนี่ก็สักว่าแต่จิตไม่ใช่ตัวตนเราเขาอะไรเลยถ้าว่ามันรู้แจ้งอยู่อย่างนี้นะใครด่ามามันก็ไม่โกรธอย่างที่ว่ามาแล้วนั่นเนี่ยใครเยินยอสรรเสริญมาก็ไม่เพลินไม่หลงไม่เมาเลยนั่นแหละออกก็จะมันเมายังไงล่ะก็จิตนี่มันมีดวงเดียวเท่านี้มันไม่มีเขามีเราอะไรมีสภาพมีธาตุรู้เท่านี้หนึ่งนะอันที่มันมีเขามีเราอยู่นั่นก็เพราะว่ามันไม่รู้แจ้งอย่างนี้เรื่องมันนะมันรู้ไปอีกอย่างนึงมันรู้ว่ามีเราว่าจิตเราอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นแหละมันถึงได้อันมันไหวต่อเรื่องดีเรื่องชั่วที่กระทบกระทั่งมาให้พากันใส่ใจเรื่องจิตนี่ให้มากๆทีเดียวการปฏิบัติธรรมอย่าไปหลงจิตอย่าไปลืมจิตนี้ให้หัดสตินี่ระลึกเข้าไปหาจิตนี่บ่อยๆระลึกเข้าไปแล้วให้ไปกำหนดรู้ชัดตามเป็นจริงอย่างที่ว่ามานั่นแหละให้มันรู้ว่าไม่ใช่จิตเราไม่ใช่จิตเขาจิตเขาก็ไม่มีจิตเราก็ไม่มีมีแต่ธาตุรู้เท่านี้แหละเตือนตัวเองให้รู้อยู่อย่างนี้นะมันเตือนตัวเองให้รู้อยู่อย่างนี้เสมอเมื่อความรู้อันนี้มันเด่นขึ้นตั้งอยู่อย่างนั้นแล้วจิตมันก็เข้มแข็งในแบบนี้นะตั้งมั่นคำสรรเสริญนินทาอะไรกระทบกระทั่งมาไม่มันไม่ได้ตื่นเต้นหรอกไม่ได้หวั่นไหวเพราะมันรู้ทันทีเลยว่าเขาไม่ได้ว่าอะไรให้เราหรอกเราไม่มีอยู่ในนี้เลยสักหน่อยเดียวนี่ก็เมื่อมันนึกได้อย่างนี้มันเตือนตนได้อย่างนี้มันจะไม่โกรธอะไรแล้วมันไม่มีเขาเราอะไรจะให้โกรธนี่จะให้รักให้ชังอะไรเลยนะอยากพูดย้ำแล้วย้ำอีกเลยเพราะว่าคนเราไม่ค่อยใส่ใจในเรื่องสำคัญนะผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลายอ่ะมักจะไปใส่ใจแต่เรื่องอื่นนู่นใส่ใจแต่เรื่องกินทานกราบไหว้อะไรทำนองนั้นแหละนี่ป่ะนี่ไอ้เรื่องจิตที่เป็นตัวหัวจักสำคัญนี่นะไม่เอาใจใส่เป็นพิเศษเพราะฉะนั้นมันถึงไม่ค่อยได้ผลเท่าที่ควรเลยการปฏิบัติธรรมนะสิ่งใดที่ควรละก็ยังละไม่ได้ละได้ก็เพียงนิดๆหน่อยๆอย่างนี้นะเช่นความโลภนี่ควรละให้มันเบาบางออกไปที่สุดอย่างนี้นะก็ยังให้เบาบางเต็มที่ไม่ได้ได้ก็นิดๆหน่อยๆอย่างนี้นะความโกรธอย่างนี้นะควรตัดทอนมันให้มันน้อยเข้าไปเรื่อยๆทีเดียวจนกว่ามันจะหมดสิ้นนี่แล้วก็ยังไม่พยายามที่จะตัดทอนให้มันน้อยลงอย่างนี้นี่ก็ชื่อว่าเป็นผู้ประมาทนั่นแหละเป็นผู้ไม่เห็นแจ้งในจิตตามเป็นจริงอย่างที่ว่ามานั่นแหละมันไปหลงว่าจิตเราอยู่เนี่ยมันก็สะสมเอาอะไรต่ออะไรไปไว้ในนั้นแหละตนชอบใจสิ่งใดมันก็สะสมเอาไว้อะชอบความโกรธมันก็สะสมความโกรธเอาไว้ ชอบความโลภมันก็สะสมความโลภเอาไว้อย่างนี้เลยชอบความหลงความเมาเอาความเพลิดเพลินสนุกสนานร้องรำทำเพลงดีดสีตีเป่าดื่มเหล้าเมาสุราคนมีนิสัยชอบทะเลาะวิวาทกับเพื่อนก็เอ้าเมาหาแต่เรื่องทะเลาะวิวาทกับผู้อื่นล่ำไปอยู่ไม่เป็นสุขถ้าได้ทะเลาะกับเพื่อนแล้วสบายใจอย่างนี้ก็มีนะบางคนนะอย่างนี้นะเรียกว่ามันหลงมันเมามันสำคัญว่าจิตเรานี่นะนี่แหละดังนั้นผู้ภาวนาทั้งหลายให้เพ่งจิตนี้ให้มากๆให้มันเห็นแจ้งชัดว่าไม่มีเขาไม่มีเราอยู่ในนี้เลยบางคนก็อาจจะว่าอ้าวถ้าไม่มีเรามีเขานี่จะไปทำบุญกุศลทำไมอ่ะจะมาฝึกตนเอาวิมานอะไรล่ะก็ปล่อยตามเรื่องมันแล้วมันจะไม่ดีเหรอนี่มันมีเรื่องที่จะพูดได้ง่ายอย่างว่านั่นเนี่ยเพราะฉะนั้นจึงจะขอแถลงไว้ในที่นี้เลยแหละไอ้ถ้ามีความเห็นอย่างนั้นเกิดขึ้นมานะความเห็นเช่นนั้นท่านเรียกว่าเห็นไปตามยถากรรมเห็นไปตามอำนาจของกิเลสตัณหาเรียกว่าปล่อยตนให้กิเลสตัณหามันจูงไปเอาตามประสงค์เลยมันจะจูงไปพาสู่ทุกข์ก็ไปเสวยทุกข์มันจูงไปทำสู่สุขก็ไปสุขแล้วแต่มันจะจูงไปทางไหนนี่ถ้าผู้พูดขึ้นมาเช่นนั้นอีกในหนึ่งก็เท่ากับว่าเห็นว่าตายแล้วศูนย์แหละไม่มีบุญบาปอะไรที่บุคคลทำในโลกนี้มันจะตามสนองให้ใครเป็นทุกข์เดือดร้อนไปเลยนั่นความเห็นมันไปข้างอุจเฉดสาธิฐิไปนู่นอันนั้นก็ผิดทางอีกเพราะว่ามันไม่ได้ศูนย์อย่างที่คนผู้หลงแล้วเข้าใจนั้นในเมื่อตัณหามันยังมีอยู่นะมันไม่ศูนย์เมื่อความอยากของใจนี่ยังมีอยู่นะมันไม่ศูนย์เรื่องมันนะเมื่อความอยากของใจนี่นะมันก็บันดาลให้กายไปทำดีบ้างทำชั่วบ้างนี่บันดาลให้วาจาไปพูดดีบ้างพูดชั่วบ้างแล้ววันนี้มันก็เลยกลายเป็นกรรมดีกรรมชั่วขึ้นมาหรือพูดชัดๆก็ว่ามันก็กลายเป็นบาปเป็นบุญขึ้นมาในใจนั่นบาปบุญนั้นมันก็ไปแช่อยู่ที่ใจนั่นนะไม่ใช่ว่ามันดับไปนะบุคคลทำดีทำชั่วโดยกายวาจาแต่บาปบุญที่เกิดขึ้นนั้นเกิดขึ้นที่ใจแล้วก็ตั้งอยู่ที่ใจนั้นไม่ได้ตั้งอยู่ที่กายวาจานี่ต้องให้เข้าใจอย่างนี้บัดนี้บุญบาปที่มันตั้งอยู่มันหมกอยู่ที่ใจนั้นน่ะเป็นชนกกรรมนำจิตดวงนี้ให้ไปเกิดในภพน้อยภพใหญ่เมื่อหมดกรรมเก่าที่ตนทำมาแต่ก่อนลงไปแล้วก็เราก็เรียกว่าตายแล้วกรรมใหม่ที่ทำไว้นี่นะมันก็เป็นเครื่องรองรับจิตดวงนี้ไปเกิดพบน้อยพบใหญ่ต่อไปอีกเป็นอย่างนี้นะเพราะนั้นมันจะสูญยังไงอ่ะต่อเมื่อละตัณหานี่ได้หมดสิ้นลงไปด้วยอำนาจแห่งอริยมรรคนั่นแหละมันถึงจะไม่ได้ท่องเที่ยวเกิดแก่เจ็บตายไปในพบน้อยพบใหญ่ทั้งหลายแต่สำนวนในพุทธศาสนาท่านไม่ว่าสูญท่านว่าดับหรือว่านิพพานไปว่าดับนี่นะแต่สำนวนที่ว่าศูนย์ก็หังมีดอกที่ว่านิพพานังปรมังศูนย์ยังพระนิพพานเป็นของศูนย์อย่างยิ่งนี่หมายความว่าเมื่อจิตเนี่ยละอาสวะกิเลสหมดสิ้นลงไปแล้วบัดนี้จิตก็บรรลุถึงซึ่งพระนิพพานแล้วในนิพพานนั้นศูนย์จากกิเลสตัณหาศูนย์จากราคะโทสะโมหะมานะทิฏฐิสัพพสังกิเลสน้อยใหญ่ทั้งหลายไม่มีอยู่ในนิพพานนั้นเลยหมายความว่าอย่างนั้นไม่เหมือนอย่างความเห็นของบางจำพวกเทวเห็นว่าตายแล้วศูนย์นั้นศูนย์ไปโดยปราศจากเหตุผลเลยมันศูนย์ไปเองมันทั้งที่ใจนั้นยังมีกิเลสโลภโกรธหลงเต็มตัวอยู่นี่มันก็ยังว่าศูนย์อยู่มันไม่ศูนย์เรื่องมันนะเพราะฉะนั้นให้พึ่งพากันเข้าใจให้พึ่งพากันเข้าใจพุทธโอวาทศาสนาวินิจฉัยให้มันแจ่มแจ้งในใจของตน ให้มันถูกตามหลักแห่งคำสอนของพระพุทธเจ้าเมื่อผู้ใดเข้าใจถูกต้องตามคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างนี้แล้วผู้นั้นก็ปฏิบัติถูกแล้ววันนี้นะทำอุบายแยบคายในใจถูกต้องเลยนะก็เรียกว่าเมื่อเห็นถูกแล้วก็ไม่นิ่งนอนใจกล่าวโดยบทสรุปว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันสำเร็จได้ด้วยการกระทำการละกิเลสอย่างนี้นะมันก็สำเร็จลงได้ด้วยการภาคเพียรพยายามบำเพ็ญศีลสมาธิปัญญานี้ให้เกิดขึ้นมีกำลังแล้วมันก็ละกิเลสนั้นไปได้เมื่อกิเลสดับไปอย่างนี้กุศลมันก็เกิดขึ้นพร้อมกันนั่นแหละมันเป็นอย่างนั้นถ้ากิเลสยังหุ้มห่อจิตอยู่บุญกุศลเกิดไม่ได้เช่นอย่างว่าเมื่อความโลภความตณียังมีอยู่ในใจบุคคลให้ทานไม่ได้เนี่ยยกตัวอย่างให้ฟังเมื่อให้ทานไม่ได้บุญนั้นเกิดจากให้ทานนั้นมันก็เกิดไม่เกิดขึ้นในใจไม่ได้เลยเช่นบุคคลเมื่อขาดเมตตากรุณาแล้วความโกรธมันก็ไม่ดับไปเลยอย่างนี้แหละบุคคลก็ยังสร้างความชั่วด้วยความโกรธอยู่อย่างนั้นแหละนี่ยกตัวอย่างให้ฟังทีนี้เมื่อความโกรธมันดับลงไปอ่ะเมตตาธรรมกรุณาธรรมเกิดขึ้นแล้วนั่นแหละกุศลธรรมเกิดขึ้นในใจรู้เกิดขึ้นในใจแล้วความหลงก็ดับไปความรู้จักละชั่วทำดีได้รู้จักธรรมของจริงไม่ถือมั่นด้วยอุปาทานต่างๆอันนั้นแหละเป็นกุศลอันยิ่งท่านเรียกว่าโลกุตระกุศลดังแสดงมาสมควรแก่เวลาขอยุติลงเพียงเท่านี้